και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συνεργαστεί με τους Rudy Mendel. Ο Ed Sheeran που αυτόν τον καιρό ετοιμάζει το καινούργιο του άλμπουμ, θα είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα άλμπουμ το 2016. Ξεκινάμε λοιπόν την εβδομάδα με ενημέρωση για αυτά που βγαίνουν, αυτά που έχουν βγει, αυτά που κυριαρχούν και ματιές στο παρελθόν με διάφορες ευκαιρίες όπως θα ακούσετε σε λίγο. Οι Editors επέστρεψαν με ένα καινούριο άλμπουμ που λέγεται In Dream. Οι Editors σε αυτό το άλμπουμ κάνουν μια στροφή που είχε φανεί ήδη από τα προηγούμενα τραγούδια τους. Από το άλμπουμ ακούμε το Life is a Fear. Οι Editors που έρχονται για συναυλίες σύντομα στη χώρα μας. Λοιπόν, είναι το τραγούδι των Editors από το καινούριο πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ένα τραγούδι του 72 που έδωσε το sampling σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του φθινοπόρου του 2015. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο σήμερα ο Δημήτρης Κρυμιώτης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη και το τηλέφωνο όπως πάντα 211-365-9995. Μηνύματα SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Και το επόμενο τραγούδι, εάν δεν είχε βγει τόσο ξαφνικά το Hello της Adele, θα ήταν σήμερα το δημοφιλέστερο τραγούδι στην Αμερική. Είναι αμέσως μετά το τραγούδι της Adele το δημοφιλέστερο τραγούδι και στις χώρες της Ευρώπης, κυρίως στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλη μια φορά, ένα τραγούδι του 72, θα δούμε αν το αναγνωρίσετε, θα το παίξουμε ολόκληρο μετά, δίνει την μουσική του για να γίνει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της εποχής μας. Είναι τόσο πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτή που θα ακούσετε, ώστε καλλιτέχνες ενός εντελώς αντίθετου ρεύματος μουσικής όπως ο Σούφιαν Στίβενς το ηχογράφησαν και το έπαιξαν σε συναυλία. Έτσι λοιπόν παρακολουθώ ότι αυτή τη στιγμή αυτούς τους τελευταίους μήνες καλλιτέχνες της εναλλακτικής μουσικής όπως είναι ας πούμε ο Ράιαν Άνταμς διασκευάζει Taylor Swift, ο Σούφιαν Στίβενς διασκευάζει Drake. Ο Drake βέβαια είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα της εποχής μας και είναι ο μόνος που έχει πουλήσει 1 εκατομμύριο άλμπουμ στην Αμερική αυτή τη χρονιά μέχρι τώρα. Hotline Bling. Έρχεται και αφιέρωμα στο ύφος αυτού του τραγουδιού και στους στίχους τις επόμενες ημέρες. Το τραγούδι έτσι λέγεται Hotline Bling και είναι ο Drake. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, can only mean one thing. Ever since I left the city. Δεν ξέρω αν ήδη έχετε ανακαλύψει και ο τραγούδι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 72 είναι αυτή που στηρίχτηκε το Hotline Bling του Drake. Επίσης, για όσους παρακολουθούν και τις συμπτώσεις και τα ρεκόρ, είναι μία από τις σπάνιες φορές που τα δύο δημοφιλέστερα τραγούδια στην Αμερική έχουν θέμα τους το τηλέφωνο. Το ένα λέγεται Hello με την Adele και εδώ, όπως ακούτε, μιλάει για τα φορητά τηλέφωνα. Και τώρα ακούστε σε ποιο τραγούδι στηρίχτηκε το Hotline Bling. Δεν έχει σημασία τι χρώμα είμαστε, είσαι, είναι. Είσαι αδερφός μου. Και βέβαια ένα απόλυτα αντιρατσιστικό τραγούδι στα παλιά χρόνια του 72. Why Can't We Live Together. Τίμι Τόμας, ένα τραγούδι που στηρίζεται στο Hammond, τεράστια επιτυχία στην Αμερική, χρυσός δίσκος τότε, και ξαναγύρισε μέσω της επιτυχίας του Drake που ακούσαμε λίγο πριν. Αλλά έχουμε να σας αποκαλύψουμε και άλλα πράγματα για το κομμάτι του Drake τις επόμενες ημέρες. Να ολοκληρώσουμε την πρώτη μισή ώρα με το τραγούδι Ghost από την νεαρή Αμερικανίδα τραγουδίστρια τραγουδοποιό που λέγεται Halsey. I'm searching for something that I can reach. I don't like them innocent, I don't want no face fresh. Want them wear another bag and let me be your taste test. I like the sad eyes, bad guys, mouth full of white lies. Kiss me in the corridor, real quick to tell me goodbye. You say that you're no good for me, 'cause I'm always tugging at your sleeve. And I swear I hate you when you leave, but I like it anyway. My ghost, where'd you go? I can't find you in the body sleeping next to me. Sleep alone, boy. Got a million numbers and they're filling up your phone, boy. I'm off the deep end, sleeping all night through the weekend. Saying that I love him, but I know I'm gonna leave him. You say that you're no good for me, 'cause I'm always tugging at your sleeve. And I swear I hate you when you leave, but I like it anyway. My ghost, where'd you go? I can't find you in the body sleeping next to me. Searching for something that I can reach. My ghost, where'd you go? I can't find you in the body sleeping next to me. My ghost, where'd you go? What happened to the soul that you used? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για να πάμε τώρα σε μια ταινία και σε μια τηλεοπτική σειρά. Όπως συνηθίζουμε να ακούμε τραγούδια και από τηλεοπτικές σειρές και από ταινίες που προβάλλονται. Πορφυρός Λόφος, μια ωραία στυλιζαρισμένη ταινία τρόμου ενός πολύ καλού σκηνοθέτη, του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ο οποίος μας έχει κάνει και άλλα ωραία πράγματα. Ωραία κουστούμια, ωραίοι χώροι και τα λοιπά. Βέβαια, κάποιες κριτικές που διάβασα ήταν πάρα πολύ θετικές. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο το φιλμ. Είναι για αυτούς που τους αρέσει αυτό το στυλ των ταινιών. Και σκεφτόμουν ότι πόσο υποτιμημένες ήταν στην εποχή του 60 πολλές ταινίες που είχαν θέμα τρόμου, όπως ας πούμε αυτές του Vincent Price και άλλων, που μπορεί να μην είχαν την τελειότητα των κουστούμιών και των εφέ που υπάρχουν σήμερα, αλλά ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους σε αυτό το ύφος. Και όμως τότε οι περισσότεροι κριτικοί ούτε καν έκαναν αναφορές σε αυτές. Βέβαια, με τον καιρό έχουν αποκατασταθεί πάρα πολλές από τις ταινίες εκείνης της εποχής. Λοιπόν, Πορφυρός Λόφος, ένα φιλμ που εδώ φαίνεται για μία ακόμη φορά πώς αυτή η Gothic σχολή της Βρετανίας στις δεκαετίες του 70-80, που το λέμε συνεχώς τον τελευταίο καιρό, επηρεάζει έναν ακόμα σκηνοθέτη. Αυτόν που σας ανέφερα, τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, που είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας. Λέει λοιπόν ότι ένα από τα πράγματα, μην αναπαριθμίσω όλα, ένα από τα πράγματα που σκεφτόταν όταν έκανε την ταινία και έβαλε και το τραγούδι στο τρέιλερ, είναι ένα τραγούδι του Nick Cave που το 94 όταν είχε βγει δεν είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Οι φίλοι του Nick Cave το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εγώ το έπαιζα συνέχεια στο πρώτο πρόγραμμα γιατί μου άρεσε υπερβολικά το τραγούδι αυτό και είδα να χρησιμοποιείται σε πολλές ταινίες και αργότερα σε πάρα πολλές ταινίες. Ας πούμε,

Η επόμενη ταινία του θα είναι το Πινόκιο και φαντάζομαι, Κωστή και οι υπόλοιποι, πώς θα την αποδώσει. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί θα δούμε ένα διαφορετικό Πινόκιο από αυτούς που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ πάμε τώρα στις τηλεοπτικές σειρές. Το Σκάνδαλ που παίζεται τώρα για πέμπτη σεζόν, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πάρα πολύ μεγάλο κοινό να το παρακολουθεί, έχει κατά την άποψή μου την καλύτερη soul μουσική. Η επιλογή είναι η καλύτερη soul μουσική που έχουμε ακούσει σε τηλεοπτική σειρά από αυτές που παίζονται τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε επεισόδιο υπάρχουν 3 με 4 καταπληκτικά τραγούδια από όλη την ιστορία της soul. Σε ένα από τα τελευταία επεισόδια ακούσαμε αυτό το τραγούδι του Stevie Wonder. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Οι δήμαρχοι, ξέρετε, αν έχετε χιούμορ, δεν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Δεν θα έκανα αυτό που έκανα 24 ώρες το 24ωρο. Έχω όμως τη νύχτα μερικά φωτεινά διαλύματα και γράφω και στίχους. Οπότε αν μπείτε Λάζαρος Κυρίζογλου τα τραγούδια του Δημάρχου, ναι, θα σας αφιερώνω και τα τραγούδια. Είναι ελληνικά ερωτικά τραγούδια, το ένα είναι μπαλάντα, το άλλο είναι ζεμπεκιά, ωραιότατη. Μάλιστα. Δεν πρόλαβε να την τραγουδήσει ο Στράτος ο Διονυσίου και την τραγούδησε το δημοτικό μας ο Δίο με τους καθηγητές, γιατί είναι και δημότης μου ο Στράτος ο Διονυσίου. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το τραγούδι του Stevie Wonder που ακούγεται στο Scandal σε ένα από τα τελευταία επεισόδια λέγεται Sign, Sealed, Delivered, I'm Yours και ήταν τραγούδι του 1970. Εν τω μεταξύ ο Νίκος μου έχει στείλει που ακουγόταν αλλού το κομμάτι του Nick Cave που παίξαμε πριν στο Scream, σωστά, και ο Βαγγέλης μου θυμίζει ότι μια αναφορά έχει απόλυτα δίκιο στο καταπληκτικό soundtrack της σειράς Sons of Anarchy, που βέβαια έχει τελειώσει πια, απλώς και η σειρά ήταν πολύ καλή. Αν κάπου την βρείτε, να την δείτε, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον και είναι μια σειρά δρόμου με μοτοσυκλέτες και τα υπόλοιπα και με πολύ καλή ροκ μουσική. Είμαστε στην εποχή που έχει παραμεριστεί το ροκ εδώ και αρκετό καιρό, σε μια εποχή που πάρα πολύ εύκολα ο καθένας κάνει επιτυχία με το λάπτοπ. Ένα λάπτοπ και κάνει μια επιτυχία. Απ' την άλλη, με ένα λάπτοπ κάθεται στη σκηνή και εξουσιάζει τους ακροατές από κάτω, 100-200 όσοι μπορεί. Είμαστε στην εποχή των DJs που έχουν, έχουν εντελώς βάλει στην άκρη τους rock stars. Έτσι λοιπόν με δυσκολία βρίσκουμε καλούς rock δίσκους στην εποχή μας και κάθε φορά που βρίσκουμε παίζουμε κάποια τραγούδια εδώ. Ένα από αυτά τα άλμπουμ είναι του μουσικού Gary Clark Jr. με τίτλο The Story of Sonny Boy Slim. Είναι το τέταρτο άλμπουμ του πολύ καλού blues rock μουσικού Gary Clark Jr. από όπου ακούμε το The Healing. And I'm on a battlefield. I'll keep bringing soul to Jesus by the service that I bring. The service is the heart. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Something you can't see. από αυτούς που θα μείνουν και θα παίρνουν συνέχεια βραβεία, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει καλούς κιθαρίστες, Gary Clark Jr. και The Story of Sonny Boy Slim. Ακούσαμε το The Healing από το άλμπουμ. Επίσης, ο Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα ότι το κομμάτι του Nick Cave έχει ακουστεί και σε επεισόδια των X-Files. Τα X-Files που ετοιμαστείτε, οι φανατικοί σε όλο τον κόσμο, έρχονται και πάλι μετά από 16 χρόνια, δεν είναι, με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Από τον Ιανουάριο θα είναι κοντά μας τα καινούργια X-Files. Εν τω μεταξύ θα κλείσουμε με τον Dan από τους Black Keys και το συγκρότημά του The Arcs που έχουμε παρουσιάσει πριν από καιρό. Το άλμπουμ λέγεται Yours Dreamly και ακούμε ένα από τα καλά τραγούδια αυτού του άλμπουμ, The Arcs. Τα θυμίζω ότι είναι ένας από τους Black Keys στο συγκρότημα αυτό. Είναι το ντεμπούτο άλμπουμ των Arcs. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια σας. Just lessons.